kiedy przyjechał po odbiór samochodu, okazało się, że czeka na niego mały Fiat pomarańczowy. Kolejne już miały inne kolory i wśród tych kolorów był ten upragniony, czyli niebieski, taki turkusowy. No, trudno mi sprecyzować dokładnie, jaki to był kolor, ale właśnie taki niebieskawy. Natomiast z motoryzacją, poza tym, że prowadził i prowadził w sposób zupełnie, jak dzieci wspominają, nieodpowiedzialny, nie miał nic wspólnego. Wszyscy źle jeździli wokół, on jeździł dobrze, był bardzo krytyczny, tymczasem no, tak sobie według dzieci to wychodziło. Nie daj Boże, jak dzieci żartowały z taty, to nie tylko je uciszał, ale nawet twierdził, że za chwilę, jak będą tak się zachowywać, rozbiją się na najbliższym drzewie. Także nic mi nie wiadomo, może mu nikt dopowiesz, żeby tata coś wiedział o bebechach samochodu. Ale żadnych kolizji nie miał szczęśliwie. Nie wiem, czy ta generacja sobie zdaje sprawę, ale żeby otrzymać prawo jazdy w latach 60., to nie chodziło o umiejętność jazdy absolutnie, tylko o to, żeby złożyć i rozłożyć silnik samochodowy na części. Ja otrzymałam prawo jazdy w 68 roku i byłam jedyną kobietą na kursie. I nie przypominam sobie w ogóle żadnych jazd, tylko ten silnik, który wciąż reperowaliśmy tam w czasie kursu. Natomiast w ostatnim dniu w Śnieżyce wsadzili mnie do jakiejś Warszawy i siedziałam tak, że w ogóle nic nie widziałam i kazali mi jechać. Ja w życiu nigdy niczym nie jechałam, no ale powiedzieli, ale silnik umiesz złożyć i rozłożyć, to masz prawo jazdy. Także tata musiał też, bo z tym mi pomagał, pamiętam, bardzo mi przy tym kursie pomagał, więc musiał też umieć. A do rozmowy powrócimy za moment. Powracamy do rozmowy z panią Moniką Chmielewską-Lehmann i z panią Karoliną Prawęcką. Mówimy dzisiejszej Trójce pod Księżycem o babciu Chmielu. Rozmawialiśmy tutaj o wątku motoryzacyjnym w jego biografii. On się rozpoczął, jeśli chodzi o samochody, dopiero z początkiem lat 70. Bardzo mnie to zdumiało, bo już był wtedy osobą bardzo popularną, arcypopularną. Miał nakłady wielotysięczne, więc myślę, że w normalnym świecie byłby już tutaj milionerem i miałby jakąś limuzynę, a nie małego Fiata. Czy on nie miał takiego poczucia, że jest wykorzystywany, no, do tych, że zarabia tymi swoimi nakładami na różny chłam wydawniczy, który był wtedy musowo też wydawany z przyczyn ideologicznych? Nie, absolutnie nie miał takiego poczucia, bo przecież 2000 się należy, czy się stoi, czy się leży, i każdy dostawał 2000, więc dlaczego on miałby myśleć, że mu się więcej należało, prawda? Dopiero jak później do niego przyjeżdżaliśmy z Ameryki, to takie było trochę narzekanie, że tak go wykorzystują i że te wydawnictwa zarabiają, a on wciąż ma tą samą pensję. No właśnie. Był taki żal, nuta żalu w jego głosie później się pojawiła? To znaczy dzieci mu to uświadomiły, dokładnie tak jak powiedziała Monik, że przecież na tych twoich komiksach to różne spółdzielnie prasowe, wydawnictwa państwowe zarabiały krocie, a ty, tato, dostawałeś tylko tyle, ile było zapisane. Tak naprawdę to dzięki tacie Moniki i Artura pewno ukazywała się Trybuna Ludu, którą potem dzieci cięły, żeby wykonać swoje kostiumy do przedstawień domowych. No właśnie, bo to nie wspomnieliśmy jeszcze o tych przedstawieniach domowych, które są opisywane w tej książce. To był pomysłodawcą ich właśnie ojciec? Tak, bo nie było tak, żeby pójść do kina i później sobie opowiedzieć film. Trzeba było sobie uzmysłowić, jak to wyglądało. I tata nam w tym pokazał, jak był film historyczny, średniowieczny, ze zbrojami, to zrobił taki kostium właśnie z papieru dla mojego brata. A czy w kwestii lektur też wam wskazywał jakieś tytuły, sugerował, co trzeba czytać, jakie książki są wartościowe, jakie można z tych lektur szkolnych, wtedy mocno zidealizowanych, mocno osadzonych w ideologii, słusznie minionej, żeby je pomijać? Jak to było? To nie było takie ważne dla taty, żeby jakieś fantazje czytać. Ważne, żeby znać fakty, żeby historię znać, i na to zwracał uwagę, że my rozumiemy historię świata, że znamy geografię, że jesteśmy zafascynowani światem, że chcemy być otwarci na wszystko. A lektura szkolna jako fantazja wystarczała mu. A czy opowiadał wam o swoim świecie przedwojennym, który przeminął wraz z Powstaniem Warszawskim, o przedwojennym Starym Mieście, o Barbakanie, o swojej konspiracji, o swoim szlaku powstańczym? O Barbakanie bardzo dużo opowiadał i chodziliśmy tam, zanim to wszystko się jeszcze odnowiło i odrestaurowało. Natomiast te czasy konspiracji, dokąd byliśmy dziećmi, czasem chciał coś przebąknąć, ale mama go uspokajała, bo powiedziała, wiesz, dzieci nie wiedzą, co prawda, a co kłamstwo. Jeszcze w szkole powiedzą i będą miały kłopoty. Także to takie było troszeczkę ciekawe, że kazał mówić prawdę, ale nie całą. Ale odnoszę wrażenie, pani Karolino, że ta więź z towarzyszami broni po wojnie, tą więź z towarzyszami broni po wojnie utrzymywał, i te środowiska kombatanckie były mu bliższe od środowisk chyba artystycznych. Tak, to były prawdziwe przyjaźnie z tego, co dzieci opowiadają. To były odwiedziny domowe również, wyjazdy wspólne. Praca babcia na rzecz środowiska, wykonywał projekty plakatów, zaproszeń. Sam uczestniczył też w tych spotkaniach i niezmiernie się cieszył, jak powstało Muzeum Powstania Warszawskiego. Stworzył mural dla muzeum. Stworzył także album Tytus, z Romek i Atomek jako powstańcy warszawscy 1944. To szczególne miejsce w jego dorobku zajmuje on. Tak, i zawsze występował, kiedy tylko była okazja, z przepaską powstańczą i swoje wnuki też w, może nie w kulcie, ale w tej pamięci o powstaniu wychowywał. Artur wczoraj podczas spotkania w Muzeum Powstania Warszawskiego opowiadał, też tego nie ma w książce, więc pozwolę sobie przytoczyć, że podarował wnukowi przepaskę biało-czerwoną, w której wnuk, wielbiciel piłki nożnej, występował jako kapitan w Stanach Zjednoczonych na boiskach i cała rodzina była szczęśliwa, że w ten sposób więź z ojczyzną jest pokazywana. Mhm. Czy Henryk Milewski miał jakieś nałogi? Wiem, że alkohol to incydentalnie jakieś tam klampki wina zdarzało mu się wypić. Nie palił chyba, bo był chyba harcerskie wychowanie. Tak było? Tak, miał wielki nałóg. Rysował Tytusa. I bardzo chciał zerwać z tym wielokrotnie. Pierwszy raz, kiedy przyjechał do mnie do Stanów w 1982 roku, ja dostałam zamówienie na ogromny 12-metrowy gobelin. Nauczyłam tatę techniki i mówię, będziesz mi tutaj pomagał. Tata się tak zapalił, że potem jak wrócił do Polski, to sam sobie założył te gwoździki na ramę i tkał. I mówi, to jest cudowne, wspaniałe. No ale wiesz, muszę wrócić do Tytusa. To teraz zapytam się, jak to się stało, że jego dzieci wyjechały z Polski? Mama wyjechała do Stanów, rodzice się rozeszli. To był początek lat 70., tak? Tak, to był początek lat 70. i przykazała tacie, co ma się dziać z Arturem, który wtedy miał lat 15, że musi zdać maturę, że musi dbać o niego. No, babcia dbała o swoim. Czyli podzielili się też dziećmi? Nie. Monika, dojechałaś po studiach, prawda? Ale nie, już po ja bracie. Studiowałam w Toruniu muzealnictwo i architektoniczne jakieś tam elementy i byłam bardzo szczęśliwa tam. I w pewnym momencie przyjechał pan z Ameryki i zaprosił mnie na spacer i powiedział, że twojej mamy małżeństwo już się rozpadło, a ja bardzo bym ciebie prosił o rękę twojej mamy. Ja mówię, wow. I wtedy przeniosłam się z Torunia do Warszawy na Akademię Sztuk Pięknych, żeby jednak patrzeć na to wychowanie mojego brata przez tatę. Ale ten pan, drugi mąż pani mamy, to jeszcze wcześniej była jej podróż do Stanów na zaproszenie koleżanki obozowej, zdaje się. Tak. Koleżanki takiej trochę matki, bo mama mojej mamy została zniszczona w komorze gazowej, a mama pracowała w fabryce amunicji i miała tyfus i leżała pod stosem umierających ludzi, ale ta kobieta troszeczkę ją tam odżywiła, bo pracowała w kuchni, przynosiła obierki, kartofli. Ja mama przeżyła i ta przyjaźń to się tak zawiązała, że przez Czerwony Krzyż się znalazły. No i oczywiście mama przez dłuższy czas nie mogła pojechać i dopiero jak brat osiągnął ten męski wiek 15 lat, to wtedy wyjechała i oczywiście natychmiast dostała propozycję małżeńską. Ale od Polaka, tak? Tam mieszkającego, Polonusa. Tak. I najpierw pojechała do Stanów pani, a brat po maturze? Nie. Nie? Najpierw brat. Najpierw brat? Tak. Dlatego, że brat skończył 17 lat i zdobył maturę, więc mógł pojechać, a ja jednak zostałam, żeby dostać dyplom magistra z akademii. No właśnie, to teraz przejdźmy do szlaków zawodowych dzieci Henryka Jerzego Chmielewskiego. No pani wybrała karierę artystyczną, co prawda nie graficzną, no ale artystyczną, z plastyką w jakiś sens oczywiście związaną. Skąd taki pomysł na to życie? Wspominała pani jeszcze o liceum plastycznym w tak. wcześniejszym okresie. Tak jak wspominam w książce, Papcio Chmiel udomowiony i do czego przyznałam się Karolinie, że jednak to ja nic nie wybierałam. Że to wybór był taty, że to dziecko będzie artystą i od 5 roku życia tata zaczął ustawiać martwe natury, pokazywał jak się robi laserunki, jak impasto. To opowiadałam ci o tym. Tak, oczywiście. Wychowywał Monik w kulcie realizmu. Monik musiała świetnie odtwarzać rzeczywistość, zwłaszcza ludzką sylwetkę, twarz. I kiedy Monik już zaczęła po swojemu myśleć i pojawiły się próby abstrakcyjne, był bardzo temu przeciwny. Dopiero ich ścieżki artystyczne splotły się w Ameryce dzięki gobelinom. Dla mnie to było wielkie zaskoczenie, kiedy dowiedziałam się, że papcio również tkał i że to było dla niego jak świeża woda, ponieważ już miał tak dosyć Tytusa, że nagle znalazł nowy obszar dla siebie i że osiągał naprawdę mistrzowski poziom. Mało tego, w gobelinach również sięgał po abstrakcję nagle, więc docenił córkę w pełni. A czy on, ten Tytus, no to był taki z jednej strony, no zlecenia zapewniał mu Wikt, ale z drugiej strony, czy on rzeczywiście rozważał to, żeby zerwać z tym bohaterem, czy to jest taka trochę kokieteria? Mówił często, ojej, już namalowałbym obraz, zrobiłbym coś innego. Nie myślał o jakichś innych bohaterach komiksu, tylko po prostu chciał te swoje inne talenty zużyć, tak jak ja skończyłam rzeźbę, a od studiów jeszcze żadnej właściwie rzeźby w kamieniu nie wykonałam i to mam, codziennie rano się budzę i myślę sobie, ojej, przecież ja jestem rzeźbiarka. To tak jest z artystami. No w każdym razie tych perypetii zawartych w księgach o przygodach tego tercetu ponadczasowych bohaterów było chyba 31, o ile tak, 31. Się orientuję. Tak. A potem już w wolnej Polsce wpadł na taki pomysł, żeby umiejscawiać ich w różnych newralgicznych dla naszych dziejów okolicznościach. Mhm. I też powstało tych albumów, to chyba się albumy nazywały, mhm. też powstało ich no, kilka co najmniej. Mhm. Pamiętam, Bitwa pod Wiedniem była między innymi. Tak. Nie tylko polska rzeczywistość, ale także wojna secesyjna. Także to była taka edukacja na szeroką skalę. Miał też pomysł, żeby poprzez album wytłumaczyć wszystkim, nie tylko dzieciom, słowa hymnu polskiego, bo uważał, że Polacy śpiewają ten hymn, nie rozumiejąc słów. No ale tym ukochanym albumem daleki było od prawdy powstanie. Nie był, zdaje się. Ale tym ukochanym albumem było właśnie Powstanie Warszawskie 44. Mhm. Tata nosił w sobie takie myśli. Ojej, przecież chrzest polski. Wszystkie dzieci wiedzą, że jakiś chrzest tam był. Ale jak to rzeczywiście tam było? Jak to się wydarzyło? I te myśli tak o hymnie czy o powstaniu, on wiele lat w sobie analizował i w pewnym momencie poszedł do wydawcy Pruszyńskiej Spółka i mówi, wiecie co, trzeba zrobić album o chrzcie polskim. Oni, rób co chcesz. Miał zielone światło naprawdę na wszystkie swoje tematy. I tata zaczął robić ten album, który chyba już był 10. albumem. W bardzo sztywnych okładkach, pięknych kolorach i pamiętam, byłam u niego, kiedy miał już 97 lat i zrobił już kilkanaście tych plansz. Ja nagrałam to zresztą i mówi, zobacz, Moni, zobacz, jakie to fajne, jakie to kolorowe, tylko żebym ja jeszcze dożył do ostatniej planszy. To było jego marzenie. Nigdy nie mówił, chciałbym dłużej pożyć, bo bym chciał sobie pospać, prawda? Tylko, ojej, już muszę dociągnąć. Zobacz, jeszcze zostało 13 plansz. Ojej, żebym ja dożył. I dożył, ale nie doczekał wydrukowania książki. Nie doczekał również pierwszej książki swojego syna. Zawsze namawiał Artura do tego i Monik również, żeby stworzyli swoje książki, bo one na pewno przetrwają w Bibliotece Narodowej. I to było jego umiłowanie słowa drukowanego. Media nowoczesne go bardzo interesowały, ale uważał, że wszystko nagle może w sieci zginąć, a książka przetrwa. I dlatego, kiedy zmarł i był jego pogrzeb, Artur położył obok taty dwie książki, jedną własną i ostatni album, który ukazał się kilka dni po śmierci taty. A do rozmowy powrócimy za moment. Planety Powracamy do rozmowy z panią Monik Chmielewską-Leman oraz Karoliną Prewencką. Już wiele powiedzieliśmy o sekretach z życiorysu babcia Chmiela, ale nie mogę nie zapytać o jego zmianę wyglądu. Chyba rozpoczęto już w latach 60., ale tak w latach 70. kolejne modyfikacje. Wąsy, broda, ta długa fryzura, kapelusze, takie apaszki rozmaite, no taka trochę wyglądał jak taki, z takiej sygnerii artystycznej coraz bardziej. Nie znosił szarzyzny, nie znosił oczywistości, szukał kolorów, wzorów. Koszula nie mogła być gładka, musiała mieć chociaż jakieś paski, kratkę, a najlepiej kolor. To samo dotyczyło spodni. Kurtki, to jest ogromny temat. Kurtki, kamizelki, one musiały mieć dużo kieszeni, bo w kieszeniach mieściły się najważniejsze dla babcia przedmioty. Właściwie mieściło się życie i można było dzięki tym przedmiotom nawet uratować swoje życie, kiedy groziło niebezpieczeństwo. Także był przygotowany na każdą sytuację, na spotkanie z czytelnikami, ale także na przetrwanie w dziczy dzięki tym swoim strojom. Natomiast jeśli chodzi o twarz, to były eksperymenty z brodą, ale z tego, co dzieci opowiadały, mama zabroniła. Wysłuchał mamy, zgodził się i szukał pomysłu na wąsy. Te wąsy przybierały różny kształt. Chciał być takim harlejowcem. Włosy miał bujne do końca życia. Podziwiam to, że tak udało mu się genetycznie. No i był takim barwnym ptakiem na ulicach Warszawy. Ale to nie była moda. To był jego styl. I raz coś wymyślił, to bardzo się tego trzymał. Bo często chciałam mu jakiś prezent przywieźć mojego kraju. No właśnie, zamawiał jakieś ciuchy konkretne? Wprost przeciwnie. Mówi, no tak, ale spodnie, swetr, kamizelkę to ja już mam. To po co mi drugie? Co będę ziemię zaśmiecał jakimiś szmatami? No to wymyśliłam, myślę sobie, tak jak kieszenie, wojskowy styl, musi mu być ciepło. Udało mi się znaleźć taką kurtkę w panterkę pomarańczową. Jak to przywiozłam, to jest jedyny prezent, jaki on przyjął. A tak to był zawsze podobnie ubrany. To teraz może przejdę na dokonania dzieci babcia Chmiela. Już rozmawialiśmy o pani drodze życiowej. Pani wyjechała do Stanów, bo to była połowa lat 70., rozumiem mniej więcej. Nie, koniec. Koniec lat 70. I pani tam zajmowała się cały czas twórczością plastyczną, czy jakieś pani zmieniła zainteresowania? Jako rzeźbiarka pomyślałam sobie, skąd ja tutaj jakiś warsztat rozwinę rzeźbiarski. Ale moją pasją była tkanina. Więc wzięłam ramę starego łóżka, nabiłam gwoździki i zaczęłam tkać. I tak się stało, że akurat słyszę w telewizji, że polski kardynał został wybrany na papieża. Myślę, że to jest świetny temat. Też muszę to uczcić. I zrobiłam ogromnych wymiarów, prawie dwumetrowy portret naszego papieża i to zyskało taką popularność. Nie wypada się chwalić, więc Karolinie oddajemy głos. Ja już tak, podczas pielgrzymki do Chicago Jana Pawła II była eksponowana ta tkanina, ten portret, któremu przyglądał się bohater z namaszczeniem i Monik stała się bohaterką nie tylko prasy lokalnej, choć może przede wszystkim. I to był taki świetny start, bo doskonały temat, jakby też takie namaszczenie z samej góry. I chociaż z tego, co opowiadałaś, musiałaś imać się różnych zajęć, to jednak ta tkanina zawsze się pojawiała na twojej drodze jako źródło zarobku również i przede wszystkim jako źródło, jako temat, w którym się wyrażałaś. Chociaż tak jak już wspominam, opiekowałaś się dziećmi w Stanach, prawda? Te zajęcia były przeróżne, żeby się utrzymać na początku. I znalazła w pani też w Stanach swoją drugą połówkę. Tak, po długich poszukiwaniach, ponieważ już miałam 40 lat. Co to za wiek? Ale mieszka pani cały czas w Stanach, w tym samym miejscu, czy w Ameryce ludzie się często przeprowadzają z jednego nawet końca tego rozległego państwa na drugi? Pani mieszka w jednym mieście cały czas? Tak, bo mój brat otrzymał pracę w NASA. Ja mieszkałam w okolicach mojej mamy w Michigan, tam przyjemnie było i byłam bardzo zadowolona, ale mój brat powiedział, jedziesz do mnie natychmiast, tutaj nie ma przyszłości, tutaj cały ten stan opiera się na przemyśle samochodowym i zobacz, jak upadną samochody, to w ogóle wszystko tutaj zostanie zniszczone. A tam w Kalifornii zaczął mi opowiadać, jak jest w Kalifornii. No to ja zabrałam się samochodem. Miałam też psa, też foksteriera, który się nazywał Brylo. Zapakowaliśmy się i akurat mój tata był wtedy w Stanach i przejechaliśmy przez całą Amerykę i zwaliliśmy się. Tą słynną szosą 66, nie? Road 66 jest taka słynna szosa. Myśmy przez Las Vegas, przez różne... Chicago tak, do San Francisco. Tą drogę też zahaczyliśmy. Jechaliśmy przez tydzień i zwaliliśmy się wszyscy do eleganckiego apartamentu mojego 20-kilkuletniego brata w Kalifornii. Już tam w Pasadenie zostałam na 40 lat. No to jeszcze musimy tutaj wyjaśnić koleje losu pani brata. Trafił do Stanów jako maturzysta, no i tam skończył studia, rozumiem. Tak, najpierw musiał wziąć tylko kursy takie bardziej techniczne, fizyka, matematyka. Umysł ścisły w każdym razie. I nie, po prostu nie znał angielskiego. I nie był sobie w stanie poradzić z literaturą. Dopiero później, jak się dobrze nauczył angielskiego, jak już założył drużyny piłkarskie, został polubiony, odważył się wziąć te kursy bardziej humanistyczne. A jak to się stało, że trafił do NASA? Już pani o tym wspomniała. Tam jest duża selekcja i ciężko się chyba dostrzec. No bardzo jest to prestiżowa instytucja. Artur dzięki tacie, tak jak i Monik, wiedzą, czego chcą i dążą do osiągnięcia celu. Artur zawsze, jak i Monik, daleko mierzył. Miał kilka propozycji pracy, z tego co pamiętam, bodajże 3, ale... Nie, 10. Nawet 10, ale może po tej selekcji pierwszej zostały 3. Po wstępnej selekcji, tak. Ponieważ w Michigan, gdzie mieszkała moja mama, zajmował się w lecie jako pracę letnią budową samochodów elektrycznych. To czasy pionierskie w ogóle tych samochodów były. Tam u Forda stwierdzili, no a jak będzie jakiś kryzys paliwowy, to spróbujmy, co z tą elektrycznością. I mój brat był takim prekursorem, więc w momencie, kiedy w NASA potrzebowali kogoś, kto rozumie tą elektryczność, to oni sami mu tą pracę zaproponowali. I to był prolog tej jego kariery. I tam już został. Kosmicznej, że tak powiem? No tak, Artur jest naszym człowiekiem w NASA. Zawsze jak są jakiekolwiek wydarzenia związane z kosmosem, jakiekolwiek misje, to możemy jego twarz zobaczyć w polskiej telewizji, w takiej czy innej stacji. Udziela się w internecie, udziela się w rozgłośniach radiowych. Tak, jest ekspertem takim. Jest naszym ekspertem. Naszym człowiekiem tam. W NASA, tak. Wczoraj na spotkaniu w Muzeum Powstania, ktoś zaproponował, że warto by napisać książkę pod tytułem Nasz człowiek w NASA. Czy te takiej książki? No to mamy kogoś może tutaj już w studio. Tak, i świetny tytuł. Prosty, oczywisty, ale oddający prawdę. No, nie ma bardziej utytułowanej osoby z Polski w tej organizacji wiedzącej więcej o kosmosie niż Artur. Ale ty też, Monik, jesteś tematem na książkę. Tematem na książkę może nie jestem, ale staram się myśleć o innych. Ponieważ moja kariera dzięki szczęściu, każdy musi mieć łód szczęścia i niezwykłej pracowitości, którą odziedziczyłam po obojgu rodziców, a tego się nie da zakwestionować. Patrząc na moje godziny pracy od 5 rano do wieczora. Więc osiągnęłam to, co naprawdę pragnęłam. W mojej dziedzinie stworzyłam jakieś dzieła, które na zawsze zostaną w publicznych budynkach. A teraz chciałabym, żeby ten łód szczęścia przerzucić na innych. Ponieważ Polacy są niezwykle utalentowanym narodem, ale jest wielu młodych, nieśmiałych, delikatnych ludzi, od których trzeba wręcz wydobywać to, co oni potrafią. Więc jak uważasz, Karolino, czy widzisz w mojej tutaj działalności w Polsce, że ja to próbuję? Jesteś aktywna od wielu lat, przyjeżdżasz tutaj, żeby organizować wystawy. To są wystawy dla Polaków, ale także o charakterze międzynarodowym. Masz ogromną pozycję w Chinach. To jest ciekawy bardzo wątek. I myślę, że te swoje doświadczenia chińskie na ogromnym terenie i wśród ogromnej masy utalentowanych też ludzi możesz przenieść tutaj. Chciałabym, żebyś miała warunki do tego przede wszystkim, bo jak mi mówiłaś, w Chinach jesteś wręcz matką narodu. Skąd się wziął ten państwo środka w pani życiorysie? Państwo środka. No to była taka przypadkowa sytuacja. 16 lat temu wysłałam moją pracę na główną wystawę i tak się wszyscy zgromadzili, studenci wokół tej pracy, chcieli się, że zaczęłam być zapraszana na wykłady i zostałam sędzią wielu wystaw. I teraz na Dzień Matki zrobili mi taką przyjemność, że mój gobelin został wielkim muralem, plakatem i na tym po chińsku jest napisane wszystkiego najlepszego na Dzień Matki. A do rozmowy powrócimy za moment. Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying me. Up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Wracamy do rozmowy z panią Monique Chmielewską-Lehmann oraz panią Karoliną Prewencką. Pani Karolina napisała książkę Papcia Chmielu Domowiony, która się właśnie w tych dniach ukazała. Nie mogę zapytać o to, dlaczego zmieniła pisownię imienia pani Moniko na zagraniczną. Nie Monika, tylko Monik. Tak się zdarzyło, że pan, który poślubił moją mamę, już miał 5-letnią córeczkę, 12 lat młodszą ode mnie. No i tak było trochę głupio, jak mama wołała Monika i obie przychodziłyśmy, więc ja stwierdziłam, że też mi się nie bardzo podoba, że nazywają mnie Maneka. A to taki obrzydliwy jakiś dźwięk, Maneka. I mówię, mamo, może ja zostanę Monik. I tak już zostało. Wspomnieliśmy tutaj jeszcze wspominając brata pani, mówiliśmy, że napisał książkę. A nawet dwie. Dwa słowa, to są książki naukowe, rozumiem, tak? To są książki dla młodzieży przede wszystkim. Takie popularno-naukowe. Tak, o tym, jak penetrować kosmos, co jest w kosmosie, a przede wszystkim, żeby odważyć się i za swoją pasją. Nie musi to być pasja kosmiczna, to może być pasja... I taki jest tytuł. Tak, taki jest tej drugiej książki. Odważ się i za swoim głosem, powołaniem, talentem, znajdź ten talent w sobie. Także to już jest druga po polsku książka Artura. Po angielsku ukazało się też dużo jego publikacji, no ale tymi książkami właśnie marzenie ojca spełnia. Czy ta książka już jest w księgarniach? Odważ się robić rzeczy niezwykłe? Nie umiem. Prawdopodobnie pokaże się dzisiaj lub jutro, bo była z opóźnieniem tygodniowym do naszej książki Papcio Chmiel Udomowiony. Czy jak wyjechaliście z Polski za granicę do Stanów, to nie zerwaliście kontaktu tutaj z ojczyzną? Bywaliście rokrocznie, bywacie tutaj w Polsce? Jak to? Pandemia to zaburzyła, ten harmonogram pewnie odwiedzi. Na początku mój brat nie przyjeżdżał do Polski, dlatego że tata powiedział, jesteś w wieku poborowym, a tutaj jest ciężka sytuacja. No, to były czasy jeszcze słusznie minione, dodajmy. Ale jak wszystko się rozświetliło i zmieniło, to już od tego czasu przyjeżdżamy rokrocznie lub 2-3 razy w roku. A tata często u was bywał w Stanach? Tata był wiele lat co roku, a raz przebywał nawet rok, ponieważ mu zabrali paszport. O, dlaczego? Konsulat wydał taki zarządzenie, że ponieważ jest stan wojenny w Polsce, prosimy wszystkich, żeby wysłali do ambasady paszporty i te paszporty nasze zniknęły na pewien czas. Czyli 13 grudnia 1981 roku też odbił się na biografii papcia Chmiela. A jakie były relacje papcia Chmiela z wnukami? Tu musimy dodać, że Artur znalazł sobie żonę w Polsce, zdaje się, nie w Stanach. Tak, wypatrzył Kasię na Mazurach, ale tu jest taki wątek, o którym muszę powiedzieć, że papcia znał się z wujkiem przyszłej żony i pojechał na wspólne wakacje. Na Mazury gdzieś, na tak? Mazury. Nie był świadomy, że będzie tam piękna Kasia, która była wtedy instruktorką pływania dla dzieci. To było w Mierkach? Jak ci się dobrze... Tak. To ten słynny ośrodek w Mierkach? Tak. Tak, miałem honor tam też być. I Artur codziennie przypatrywał się Kasi, jak tam szkoli dzieciarnie, aż w końcu odważył się zaprosić Kasię na pierwszy spacer i było bardzo dużo zachodu, żeby Kasia mogła wyjechać do Stanów. Nie było to proste, było to kombinowane. Mają dwóch synów, Lukasa i Markusa. Po polsku mówią? Tak, mówią po polsku i bardzo chętnie chcą szkolić Polski. I odwiedzają Polskę, rozumiem. Tak. Rozumiem, że dziadek zdążyły poznać. Oczywiście, tak. To są 20-paroletni chłopcy teraz. Jak się sprawdził w roli dziadka papcia Chmiel w takim razie, zapyta. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo inteligentnie powiedziałeś, znalazł sobie żonę. Bo większość ludzi znajduje sobie dziewczynę, później ma narzeczoną, a Bartek dokładnie znalazł sobie żonę, dlatego że przepisy nakazywały, że tą kobietę, którą na te specjalne wizy się zaprasza, trzeba natychmiast albo poślubić, albo odesłać z powrotem do kraju jako niechciany towar, który już i ta osoba już do końca życia nie będzie mogła przekroczyć granicy. Takie były przepisy, Karoliny, tak? Tak, dlatego ślub był bardzo, bardzo szybko. W Hawajach, na Hawajach. Tak. Ale tak. Druga uroczystość była w Polsce. Była taki... dla rodziny, tak, dla rodziny i przyjaciół. Tradycyjna, natomiast ta hawajska, no tylko z kapłanem, przy wspaniałym zachodzie słońca, wśród kwiatów. W hawajskich ubraniach. Tak. Tak, girlandy kwiatów, tak, tak. Tak, i Hawajczyk udzielał tego ślubu, nie ksiądz. Natomiast wnukowie pojechali na Hawaje 20 lat później, żeby zobaczyć, gdzie rodzice odbyli ślub. To jeszcze zapytam, czy w domach rodzinnych w Stanach, w swoich bibliotekach macie tytusy i macie albumy taty? Tata przysyłał nam każdą książeczkę w wielu egzemplarzach. I ponieważ wiedział, że młodzi ludzie to czasem gubią, czy zapodzieją rzeczy, a tata był niezwykle systematyczny i uporządkowany, więc mam karton, który się nazywa Muzeum Rodzinne. I tam przy każdej książeczce jest opisane, napisane i tata się upewnił, że takie muzeum będzie istniało i w Pasadenie. To jeszcze na koniec zapytam, jak to się stało, że papcio chmiel spoczął na cmentarzu Grudnowskim, bo były propozycje innej. Tak, była propozycja Alei Zasłużonych. Mhm. Oczywista propozycja. No tak, też. Ale papcio chciał być pochowany tam, gdzie są jego rodzice. Czyli jest to cmentarz Grudnowski, oznaczony w ten sposób, że każdy przechodzień wie, że tu spoczywa papcio, jest również symbol Polski walczącej, bo powstanie w papciu pozostało na zawsze i tam możemy przyjechać do papcia. I dodajmy, że w powstaniu nosił pseudonim Jupiter. To tak jakby trochę wyznaczył tym pseudonimem los swojego syna, bo to jest taki, to znaczy Jowisz przecież Jupiter, to jest to taki trochę kosmiczny jakby. Profetyzm taki lekko się akurat tutaj... Akurat tak się złożyło, że ten pseudonim wymyślił przyjaciel, który był Merkurem. I to był taki związek właśnie dusz, ulubiony przyjaciel. Ale rzeczywiście los chciał, że syn poszybował w kosmos. Syn poszybował w kosmos. Córka, jeszcze chce coś dodać? Chciałam powiedzieć, że książki książkami, ale najważniejszy są ludzie. I dlatego staramy się, aby synowie mojego brata mówili bardzo dobrze po polsku. Starszy chłopiec, Lukas, już wiele praktyk i prac odbył w Polsce. Natomiast tym razem przyjechaliśmy razem z Markusem Chmielewskim, synem mojego brata, 20-letnim, 21-letnim. I podjął tutaj pracę, ale głównym celem, takim, o którym on pewnie nie wie, jest, aby poznał rówieśników swoich i aby dobrze się nauczył języka polskiego. Więc przez cały lipiec, jeżeli ktoś chce poznać Markusa Chmielewskiego, zapraszamy. Zapraszamy też do lektury książki Papcio Chmielu Domyliony. Są to opowieści pani Moniki Chmielewskiej-Leman i pana Artura Chmielewskiego, synów bohatera książki, które spisała swoim wykwintnym piórem pani Karolina Prewencka. Miałem honor gościć ją w programie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również bardzo serdecznie pani Moniki Chmielewskiej-Leman. Dziękuję. A do usłyszenia, mówi radiosłuchaczom, Tomasz Zapert.